Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Maide suresi 77. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz Maide suremizin 77. ayeti kerimesine buyurur ki: Kul ya ehlel kitab la taglu fi dinikum gayral hakki ve la tettebi'u ehva'e kavmin gad dallu min qablu ve dallu kesiran ve dallu an sevai sebil. De ki: Ey bize de kitap verildi diyenler, kitap sahibi olduğunu iddia edenler, Tevrat'a, İncil'e, Kur'an'a inandığını iddia edenler, bizim de kitabımız var diyenler, İslam'ın gelişiyle haklı tarafı kalmayan bu dininizde azgınlık edip hak dışına çıkarak aşırılığa gitmeyin ve daha önce kendileri sapmış olup birçoğunu da saptırmış olan ve doğru yoldan hala sapmakta devam eden bir topluluğun heves ve isteklerine uymayın. Evet, yeryüzünde insanlar Kur'an bizim kitabımız diyor ama başka kitapların peşinde koşuyor. Son peygamber bizim peygamberimiz diyor, hayatına yön veren başka sahte peygamberler var. İşte bu ayet-i kerimede de Rabbimiz, ya ehlel kitap, ey kitap ehli, kendisine kitap verildiğini iddia edenler, kitap sahibi olduğunu iddia edenler, dikkat edin, la ta'lu fî dînikum gayral hakkî. Evet, haksız yere haksızlık ederek din konusunda aşırılığa gitmeyin. Yani Müslümanız diyorsunuz, hayatınızda Müslümanca yaşantı yok. Hristiyan olduğunuzu söylüyorsunuz ama hayatınız Hristiyan'a da benzemiyor. Tevrat'ın içindekilere de benzemiyor. Hiçbirine benzemiyor. Ama siz buna rağmen yine de Müslüman olduğunuzu söyleyiveriyorsunuz. Hoş değil bu, aşırı gitmeyin, dengesizlik yapmayın. Kendilerine kitap verildiğini iddia edenlerin hepsi bu hükme, bu mesaja kulak vermeliler ve buna göre hareketlerini tanzim etmeliler. Dolayısıyla insanlar böyle yaparsa, kitaba uyuyorum der de kitapla alakası olmazsa, Müslümanım der de Müslümanlıkla alakası olmazsa, kötü örnek olmuş oluyor ve kendisinden sonraki insanların da sapıtmasına yol vermiş oluyor. Saptırıyor yani insanları. Nice kimseler tanırız. Avrupa'ya gidiyor, Avrupa'da, Almanya'da çalıştığı fabrikadaki başka işçilere diyor ki, ben Müslümanım, sen gavursun. Orada öyle söylüyor onlara. O da diyor ki, ne farkımız var birbirimizden? Sen de namaz kılmıyorsun, ben de kılmıyorum. Sen de zina ediyorsun, ben de ediyorum. Sen de içki içiyorsun, ben de içiyorum. Sen Müslüman, ben gavur, nasıl oluyor diyor. Ama bu anadan atadan Müslümanım diyor, gidiyor ama gavurun yaptığını aynen yapıyor. Bu arada da Müslüman olduğunu ortaya koyuveriyor. İşte aynen bunun gibi. Evet, bazıları diyor ki, ben İyi ki kitaptan öğrenmişim Müslümanlık modelini. Bu Müslümanlara bakarak Müslümanlığı öğrenseydim ben asla İslam'a girmezdim diyor. İslam'ı tetkik ederek, araştırarak giren pek çok kimsenin söylediği bu. Ben yeryüzündeki Müslümanım diyen kimselerden İslam'ı öğrenmiş olsaydım Müslüman olmazdım asla. Ama ben kitaptan öğrendim. Ben Allah'ın kitabından ve Peygamber'in sünnetinden öğrendim Müslümanlığı. Dolayısıyla ben Müslüman oldum diyor. İşte bu okuduğumuz ayet-i kerimede de Rabbimiz bize bunu hatırlatmış oluyor. Kendilerine kitap verildiğini iddia eden kimseler, yanlışlık yapmayın, dininizde aşırılık yapmayın, dengesizlik yapmayın, aşırı gitmeyin, başkalarına da kötü örnek olarak onları da saptırmayın diyor Rabbimiz okuduğumuz Maide suresinin 77. ayetinde. Evet, Maide suremizin 78. ayeti. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye şartlanmış olan, şu İsrail oğullarından kafir olan bir kısmı, zaten Davud'un ve Meryem'in oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri, hak ve adalet sınırlarını aşmalarındandır. Evet, İsa'nın ve Davud'un diliyle bunlar lanetlenmişlerdir. Allah'ın rahmetinden uzak kalmaları bu iki peygamber tarafından söylenmiş. Yani lanetlemişlerdir bu iki peygamber bu toplumları. Öyleyse yeryüzünde nice insanlar vardır, nice kimseler vardır, nice İsrailoğulları, nice Allah'ın kulları vardır ki değişik peygamberlerin dilleriyle lanetlenmişlerdir. Neden oluyor bu lanetlenme işi? Zâlike bime asav ve kânû yâtedû. İsyan etmelerinden ve hak ve adalet sınırlarını aşmalarındandır. Allah'tan geleni, doğru olanı değil de yanlış olanı, hayatlarına yön veren başka şeyler elde etmelerinden dolayı biz de Müslümanız deyip arkasından da Müslüman olduklarını söylemelerinden dolayı bu gerçek ortaya çıkmıştır. Evet, İsa'nın ve Davud'un diliyle lanetlenmiştir bunlar. 79. ayet. Kânû lâ yetenâhevne an münkerin fealûhû. Lebi'se mâ kânû yef'alûn. Bu İsrailoğulları ki, bu lanetlenen insanlar ki, onlar birbirlerini işledikleri kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmadılar. Birileri bir kötülük işliyorsa, gel kardeşim yapma bunu demedi. Kötülükten insanları sakındırmaya çalışmadılar. Kötülükten insanları uzaklaştırmaya çalışmadılar. Evet, başka ayeti kerimelerden de öğreniyoruz. O papazlar ya sakındırmaya çalışıyor, onlar vazgeçmeyince tekrar ertesi gün aynı insanlarla birlikte, bir önceki gün sakındırdığı insanlarla birlikte aynı kötülüğü işlemeye koyuluveriyor. Evet, vazife bu. Allah'ın kullarına verilen vazife bu. Sakındırma görevi. Mutlaka Müslümanlar, Müslümanım diyenler, kitap sahibi olduğunu iddia edenler, kânû lâ yetenâhevne an münkerin fealûhû. Bir başka kişinin işlediği bir kötülükten dolayı onu sakındırmamazlık edemez. Mutlaka sakındıracaktır. Gel kardeşim yapma bunu demek suretiyle onu o işten vazgeçirmeye çalışacaktır. Lebi'se mâ kânû yef'alûn. Evet, onların yapa geldikleri ne kadar da kötüdür. Onların yapa geldikleri bu şey ne kadar da dengesizdir. Ne kadar da kötü işler yapıyor bu insanlar. Dolayısıyla gerçekten kötü işi yapanlar peygamberlerin diliyle de lanetlenmişlerdir. Evet. 80. ayet. Maide 80. Tera kesiran minhum yetevellevnellezine keferu lebi'se ma kaddemet lehum enfusuhum en sahitallahu aleyhim ve fil azabihum halidu. Ve şimdi onlardan birçoğunun Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerle dost olduklarını görebilirsin. Benliklerinin onlar için önceden hazırladığı şey ne kadar kötüdür ki Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azapta ebedi kalacaklardır. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimeyle de yani görüntüyü sergiliyor ortaya. Tera kesiran minhum, onlardan pek çoğunu sen görürsün ki yetevellevnellezine keferu, kafirlerle dostluk içerisine girerler, dost olurlar. Kafirlerle dost olurlar bunlar. Lebi'se mâ kaddemet lehum enfusuhum en sakitallahu aleyhim. Evet. Bunlar kafirlerle dost oluyorlar. Sen onları görebilirsin. Benliklerinin onlar için önceden hazırladığı şey ne kadar kötüdür. Çok kötü iş yapıyor bunlar. Kafirle dost oluyor. Benim de kitabım var. Ben de kitap sahibiyim demek suretiyle. وَفِي الْعَزَابِهُمْ خَالِدُونَ. Evet, bu dünyada yaptıkları bu iş ne kadar kötü. Öbür tarafta da ahirette de Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azapta ebedi kalacaklardır. Evet, 81. ayet. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَتَّخَزُوهُمْ اَوْلِيَاءَ وَلَاكِنَّ كَسِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Eğer onlar Allah'a ve kendilerine gönderilen peygambere ve ona indirilen her şeye gerçekten inansalardı, bu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri dost edinmezlerdi. Ama onların çoğu ilahi yol ve sınırları aşmış olanlardır. Evet, onlar Allah'a ve kendilerine gönderilen peygambere ve ona indirilen şeye gerçekten inansalardı, bu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri dost edinmezlerdi. Gerçek Müslüman olan kafirle dost olamaz. Gerçek Allah'ı, peygamberi tanırım, bilirim, ona göre hayatımı ayarlarım diyen hiçbir kafirle dostluk yapamaz, dost olamaz. Ama onların çoğu ilahi yol ve sınırları aşmış ve taşmış olanlardır. Dolayısıyla yoldan çıktıktan sonra fark etmiyor. Nereye giderse gitsin. Doğru yoldan çıkınca kişi, sırat-ı müstakimden uzaklaşınca kişi ne yaparsa yapsın, nereye giderse gitsin fark etmiyor. Netice aynı. Onlarla dost olduktan sonra aynen onlar gibi oluveriyor. 82. ayet. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اِشْرَكُوا. İnsanlar içerisinde inananlara en yaman düşman olarak Yahudileri ve Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranları bulursun. Evet. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اِشْرَكُوا. İnsanlar içerisinde inananlara en yaman düşman olarak Yahudileri ve Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranları bulursun. Önce Yahudiler, sonra müşrikler. Müşrik, Allah'ı da tanıdığını iddia eden, fakat tapındığı, tapına geldiği pek çok sistemi de olan kimsedir. Hem Allah'ı tanıyor, yaratıcı, rızık verici olarak, hem de başka putları var, putlaştırdığı şeyler var. Buna müşrik deniyor. Yeryüzünde inananların en amansız düşmanının Yahudi ve müşrikler olduğunu bulursun ve görürsün. وَلَا تَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى. Bütün insanlar içerisinde inananlara en çok şefkat gösterenlerin ise biz Nasara'yız, Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Evet, Yahudi ve müşrik İslam düşmanıdır, insan düşmanıdır. Ama Hristiyanlarda biraz, pek çoğunda merhamet vardır, insanlara karşı şefkat vardır. Ama gerçek Hristiyan olan da o. Zaten kafir olduysa, zaten inanmıyorsa, zaten Allah peygamberi tanımıyorsa, o da birinci sıradaki anlatılan gibidir. Yani Yahudi ve müşrikler gibidir. Zalike bi enne minhum qissisine ve ruhbanen ve ennehum la yestekbirun. Niçin Hristiyanlar, Hristiyanız diyenlerin içerisinde bu tip kimseler varmış? Çünkü o Hristiyanlar arasında gerçekleri bilen ve toplumlarına bildiren, ilim ve ibadetle meşgul olan kimselerle, Allah ve ahiret korkusuyla kendilerini manastırlara kapatan kimseler vardır ki bunlar büyüklük taslamazlar. Yani onların gerçekten doğruyu bilen, gerçekten doğrudan haberi olan din adamları vardır. Kendilerini manastırlara kapatmıştır, kimseyle irtibatları yoktur. Dolayısıyla bunlar doğruyu söyledikleri için bu toplumlar içerisinde bu şekilde insanlar çıkabilir. Ama Yahudi ve müşrikler içerisinde bu şekilde olanı görülmez. Onlar insanların en amansız düşmanıdır. 83. ayet. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَف۪يضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ. O kimseler ki, o Hristiyanlar ki, o yeryüzündeki insanlara büyüklenmemek suretiyle merhametli davranan kimseler ki, onların arasındaki hakiki gerçek Hanif dinine mensup kimseler ki, bu elçiye indirilen Kur'an'ı dinleyip anladıklarında gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Çünkü o Kur'an'daki gerçekleri tanırlar ve ey Rabbimiz derler, biz inandık, bizi hakka şahit olanlarla beraber yaz. Evet, bizi hakka şahit olanlarla birlikte yaz. Bizi de hakkı hakikati kabul eden kimselerle birlikte yaz diyerek iman ettiklerini ortaya koyuverirler. O Hristiyanız diyenler. Gerçeği Kur'an'da görünce, gerçeği Peygamberimizin getirdiği kitapla görünce hemen biz inandık demek suretiyle inandıklarını ortaya koyarlar. O Kur'an'ı dinlediklerinde gözlerinden yaşlar akar ve ey Rabbimiz derler, biz inandık, bizi hakka şahit olanlarla beraber yaz. 84. ayet. Maide 84. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Devam ediyor. Gerçekten Hanif dinine mensup olanlar, Hristiyanız diyenler, bize ne oluyor da Allah'a ve bize gelen gerçeklere inanmayalım? Halbuki Rabbimiz, evet, Halbuki Rabbimizin bizi iyi ve dürüst kişilerden etmesini veya böyle kimseleri topluma katmasını şiddetle arzu etmekteyiz. Biz Müslümanlığı arıyoruz, biz İslam'ı arıyoruz, biz son peygamberi arıyoruz, biz son mesajı arıyoruz. Biz bir arayış içerisindeyiz. Dolayısıyla neden böyle bir peygambere, böyle bir kitaba iman etmeyecekmişiz? Mutlaka onu da gördük ve ona da iman edeceğiz diyiverirler bu tip kimseler. Yani Hristiyanlardan iman eden çoğunluktadır. İmana gelen son peygamberi, son kitabı, son mesajı tasdik eden çoğunluktadır. Ama Yahudilerden çok azdır. 85. ayet. فَاَسَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَزَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِن۪ينَ Bize söyledikleri için Allah onlara içinde devamlı kalmak üzere zemininden ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi. İyilik yapanların ödülü işte budur. Bu sözlerinden dolayı, son peygamberi tasdik etmelerinden dolayı onlara Allah bu imkanı verdi. Bu imkanı bağışladı. Onlar kendi ellerindeki İncil'i ve İsa'ya inandıklarını ortaya koymakla birlikte son peygamberi ve son mesajı da araştırmakta ve beklemekteydiler. Onu da görünce, bulunca, bilince, tanıyınca gözlerinden yaşlar aktı ve o peygamberi kabul ettiler. O kitabı kabul ettiler. Allah da onlara içinde devamlı kalmak üzere, yani ebedi olarak kalacakları, içerisinde ırmakların aktığı cenneti onlara vermiştir. İşte iyilik yapanların da mükafatı budur. 86. ayet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere ve yasalarımızı yalanlayanlara gelince, ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, evet, اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ İşte onlar da can yakan bir ateşin içerisinde ebedi olarak kalacaklardır. Müslümanlar yaptıkları iyiliklerin mükafatını cennet olarak görecekler. Son peygambere, son mesaja inanmalarından dolayı ebedi kalacakları cennete gireceklerdir. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Allah'tan gelen her türlü gerçeği reddeden, kabul etmeyen, inkar eden kimseler ise onlar da اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Cehennem ashabıdırlar, cehenneme düşeceklerdir, cehenneme gireceklerdir. İşte Rabbimiz ikilemli olarak anlatıyor. Bir Müslümanlardan bahsediyor, bir kafirlerden bahsediyor. Onların durumunu ve onların durumunu gözler önüne sergiliyor. Allah'ın ayetlerini yalan sayanlar, kafirler ve yalan sayanlar. İkisi de aynı değil mi? Hayır, aynı değil. Birisi dört dörtlük kafir, birisi biraz daha nispeti değişik, oranı değişik kafir. Veya iki yüzlü, ikiden fazla yüzü olan kafir. Birisi diyor ki ben Allah, peygamber tanımam. Ahiret inancı tanımam. Hesap kitap tanımam. Ben bu dünya hayatından başka bir şey bilmem ve tanımam diyor. Dört dörtlük kafir bu. Kur'an'a da inanmıyor. Ben ölünce cenazemi köpeklerin önüne atın yesin. Merasim yapmayın benim cenazem için ne diyebiliyor. Bunun adına dört dörtlük kafir diyor. İşte Rabbimiz de وَالَّذِينَ كَفَرُوا Kafirler var ya onlar وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ve ayetlerimizi yalan sayanlar, yasalarımızı yalan sayanlar. Müslümanım diyor, ilan ediyor Müslüman olduğunu ama hayatında Müslümanca görüntü yok. Hayatında Müslümanca yaşantı yok. Ayetlere inandığını söylüyor ama tersini yapıyor. Bunun adı yalanlamaktır. Ben Allah'a inanırım diyor. Allah'ın istediği yolda hareket etmiyor. Tağutun istediği yolda gidiyor. Ben Allah'a inanırım diyor ama inandığı Allah'ın gönderdiği kitaba göre değil, başka yasalara göre miras taksimatı yapıyor. Ben Allah'a inanırım diyor, faizi alıp veriyor. Ben Allah'a inanırım diyor, zina yapıyor. Ben Allah'a inanırım, Allah'ın kitabına inanırım diyor. Kitapta yasaklanan her şeyi yapıyor. İşte bu tip kimseler yalanlayıcı oluyor. Ayetleri yalan saymak oluyor. Öbür taraftaki dört dörtlük kafir zaten hepsini reddetmiş. Başından sonuna kadar. Ben Müslüman değilim, Müslümanlığı da istemiyorum, Allah'ı peygamberi de kabul etmiyorum diyerek dört dörtlük kafirliğini ortaya koyuyor. Ama beri taraftaki وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetleri yalan sayanlar ise, ayetleri yalanlayanlar ise, Allah'ın yasalarına karşı gelenler ise Müslümanım diyerek faiz alıp veriyor. Müslümanım diyerek zina yapıyor. Müslümanım diyerek her türlü Allah'ın yasalarını çiğniyor. İşte bunlar da ayetleri yalan sayanlar, yasaları çiğneyen kimselerdir ki ülâike ashabul cahim, hepsi cehennemliktir. Dört dörtlük kafirler de, ayetleri yalan sayan iki yüzlü münafıklar da, ikiden fazla yüzü olan münafıkların da hepsi cehennemliktir. Hatta bunlar iki yüzlü olan münafıklar daha da cehennemin alt kademesinde yanacaklardır. İnnel münafıkîne fidderkil esferi minennâr. Münafıklar, iki yüzlüler, ikiden fazla yüzü olanlar cehennemin daha alt kademelerinde yanacaklardır buyuruyor Rabbimiz bir başka surenin bir başka ayetinde. İşte Rabbimiz okuduğumuz 86. ayet-i kerimede Maide suresinin buyurur ki kafirler ve ayetlerimi yalan sayanlar. Kafir olduklarını bizzat ortaya koyanlar, sözleriyle, dilleriyle Müslüman olduğunu ortaya koyarak yaşantılarıyla o Allah'ın kitabını yalan sayanlar, yasalara karşı gelenler hepsi de cehennemliklerdir diyor Rabbimiz okuduğumuz Maide suresinin 86. ayet-i kerimesinde. 87. Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum ve la ta'tedu innallaha la yuhibbul mu'tedin. Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede de buyuruyor ki ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı dünyanın güzel nimetlerinden yararlanın. Allah helal kıldıysa ye. Yok, onu yersem ibadetten alıkor beni deyip yemiyor adam. Bunu da sofilik adına yapıyor. Yemiyor. Niye yemiyorsun kardeşim? Allah bunu helal kılmış. İmkanında var, al ye bundan, yemem diyor. Et yemiyor, bilmem ne yapmıyor. Kim yapıyordu bunları? Papazlar ve hahamlar, rahipler ve rahibeler kiliselere oturup yapıyorlar bunu. Aman dünya nimetine istifade etmeyelim, kendimizi Allah'a verelim diye helal olan şeyleri haram kılıyorlardı. İnsanlarla görüşmüyorlar, hatta pislik içerisinde yaşayıp gidiyorlar da. Niye? Allah'a yakın olacağız diye. Allah'a yakın olmak, helal olan şeyleri haram kılmakla olmaz. İbadet ve kulluğu artırmakla olur. Müslümanım diyen kişi Allah'ın verdiği o imkanlardan kendisi de istifade edecek, başkalarını da istifade ettirecek. Müslümanın üzerinde Allah verdiği nimeti görmeyi sever. Ne demek bu? Bu da ters anlaşılıyor. Allah Müslümanın üzerinde verdiği nimeti görmeyi sever. Allah bana para vermiş, en kral arabaya binerim. En güzel lüks evlerde otururum. Çoluk çocuğuma en güzel giyim kuşamı alırım. Doğru, tamam, Allah'ın verdiği nimeti sen üzerinde göstermeye çalışıyorsun ama zenginlik nimeti vermiş, onun karşılığında zekat istiyor senden. Kırkta birini zekat olarak vereceksin. İnfakını da yapacaksın ama infak yok. Müslüman her şeyin en iyisine layıktır. Doğru. Müslüman her şeyin en iyisine layık. Cihadın en iyisine Müslüman layıktır. Verilmesi gereken zekatın, fitrenin, verilmesi gereken hayır hasenatın, infakın en iyisine layıktır. Şehitliğe Müslüman layıktır. Dolayısıyla Müslümanın her şeyin iyisine layık olmasını, konforda arıyor insanlar bugün. En güzel arabaya binecek, Müslüman iyisine layık. İyi, tamam, bin. Arabana engel olmuyoruz. Peki fakir fukara dolmuş parası bulamazken, 5, 6, 8 kilometre yaya gidip gelirken sen bu arabaya binince olur mu? Hiç olmazsa ona dolmuş parası da versem veya bir bisiklet alıversem ona olmaz mı? Benimle mi kazandı diyor. Müslüman her şeyin en iyisine layıktır. Bu en iyiler de şunlardır. 1. Zekatın en iyi şekilde ödeyecektir. 40'ta 1 değil de 30'da 1, 20'de 1 şeklinde ödeyecek. İnfakını bol yapacak. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi Tebük seferinde bakıyoruz. Bunların hepsi mallarının hepsini, yarısını vermişler. Müslüman her şeyin en iyisine layık. İnfaka gelince yok ama konfora gelince en iyisine layık diyor. Allah Müslümanın üzerinde verdiği nimetini görmeyi sever. Tamam, doğru. Ne nimeti vermiş? Zenginlik, ver zekatını, vermiyor. Ama kendisi konfor içerisinde yaşıyor. İşte okuduğumuz bu ayeti kerimede de Rabbimiz buyuruyor ki Maide suresi 87. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum ve la ta'tedu. Allah'ın size verdiği her türlü nimetten istifade edin ama Sadece kendi istifadenize değil, insanların da istifadesine sunun bazı şeyleri. Allah'ın sana verdiği şeylerden sen başkasına da bir şeyler ver. Allah sana ne verdiyse onu senin üzerinde görmeyi istiyor. Dolayısıyla sana 10 kamyon pancar verdiyse bir kamyonunu Allah rızası için dağıt fakirlere. Öşürünü ver, zekatını ver, infakta bulun, yardımda bulun, gidip gel. Sıla-i Rahim dediğimiz Müslümanlarla ve akrabayla alakayı da kesme. Dolayısıyla Müslümanın üzerine görülmesi gereken Allah'ın verdiği bu nimetler de böylece gözükmüş olsun. Sadece kendi hayatında ve evin içerisindeki ailende görünecek. Onun dışında zekat yok, onun dışında infak yok, onun dışında insanların yardımına koşmak yok. Böyle bir model İslam'da yok. Allah sana verilen her türlü nimetin haram kılınmasını istemiyor. Şu anda zekatı vermemek suretiyle Müslümanlar, hayır hasenat yapmamak suretiyle Müslümanlar Allah'ın helal kıldığı bu vecibeyi haram kılmış oluyorlar. Zekat vermek bana haramdır diyor. Diliyle demiyor ama yaptığı iş bu, zekat vermiyor. Bakıyoruz bu adam zekat verse fakir bulamaz diyoruz bizim hesabımıza göre. Milyarların içerisinde dolaşıyor. Bu adam zekat verecek olsa pek çok kimsenin yardımına muhtaç hale gelir. Yani bana biraz fakir tespit edin de ben onlara yardım edeyim demesi gerekir. Ama yok böyle bir şey. Kendisi bilir mi? Kendisi de bilmiyor. Milyarlarca zekat vermesi gereken kimseler bugün 50-100 milyonla savuşturup geçip gidiyor. Bu da hoş olmuyor tabii. Zekatını tam vermediği için de hayatlarında huzur yok, sıkıntı var, bunalım var. Dolayısıyla Allah'ın kendilerine farz kıldığı verilmesi gereken zekatı vermemelerinden dolayı, Allah'ın kendilerine farz kıldığı güçlerini, kuvvetlerini insanlarla birlikte kullanmak suretiyle, neye gücü yeterse herkesin ondan sorumlu olduğunu bilerek o şekilde insanlara faydalı olması gerekiyor. İşte size helal kılınan şeyleri siz kendinize haram kılmayın buyuruyor Rabbimiz. وَلَا تَعْتَدُوا Böylelikle de aşırı gitmeyin. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Allah aşırı gidenleri de sevmez. Herkesin bir aşırı tarafı var. İşte kimileri de en güzel konfora kendisinin layık olduğunu biliyor ve konforun içerisinde yüzüyor ama öbür tarafta bir fakir odunsuzluktan, kömürsüzlükten, soğuktan donarak ölüyor. Ona acıma ve şefkat yok. Hani Allah nimetini üzerinde görmeyi severdi ya, niçin zekat nimetini vermedin, niçin bağışta bulunmadın, niçin hayır hasenat yapmadın, niçin komşunun hatırını sormadın? Sadece 3-5 kişiye gidip geliyor. Komşuya gitmiyor, fakire gitmiyor, hiç araştırıp sorduğu yok. Allah nimetini bu şekilde görmek ister. Fakirleri de ziyaret et, onları da kolla ve gözetle ister. Ama kendisine haram kılmış gibi, ben diyor kaç yıldır o mevkiden geçmiyorum. Niye? Fakirler var orada. Oradan geçse belki de merhameti kabaracak, onlara yardım edecek. Dolayısıyla oradan geçmiyor. Hep zenginler diyarında dolaşıp gelip geçiyor, ömrünü tüketiyor. İşte bu da Allah'ın kendisine verdiği nimeti kendisine haram kılmış oluyor. Yani verilmesi gereken zekatı vermemek suretiyle, yardım ve bağışta bulunmamak suretiyle yapılması gereken vecibeleri yani gerekleri yerine getirmemek suretiyle Allah'ın verdiği bu nimetleri kendisine haram kılmış oluyor. Dolayısıyla aşırı gitmiş oluyor. Allah da aşırılık yapanları sevmiyor. 88. ayet. Maide suresi 88. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ O halde Allah'ın rızık olarak size bağışladığı şeylerden kendiniz de yararlanın, başkalarına da zekat olarak, bağış olarak, infak olarak verin. Ve iman ettiğiniz Allah ve onun kitabıyla yolunuzu bulmaya çalışın. Arzu ve hevesine göre hareket eden insanlar, kitaptaki bir ayeti veya Peygamberimizin bir hadisini kendi istediği doğrultuda yorumlayarak hayatını devam ettiriyor. Burada da Allah diyor ki, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا Allah'ın size verdiği helal şeylerden bol bol istifade edin, yiyin, için. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ Eğer iman ediyorsanız Allah'a, yolunuzu O'nun gönderdiği kitap ve peygamberle bulun. Kur'an'da zekattan bahsediyor, infaktan bahsediyor, verin diyor ama vermeye gelince yok. En konforlu hayatın içerisinde yaşamaya gelince var, arkasından da Allah kulunun üzerinde nimetini görmeyi sever diyor. Zekat nimeti yok, hayır hasenat nimeti yok, infak nimeti yok. Onları görmek istemez mi Allah? Duruyor bu sefer. Öyleyse Müslüman yolunu kitapla bulacak. Yolunu peygamberle bulacak. Hayatını kitaba göre, peygambere göre ayarlayacak ki gerçekten mümin olabilsin. İman ettiği Allah'ın istediği gibi Müslüman olabilmesi için kişinin yolunu kitapla bulması gerekiyor. Dolayısıyla helal rızıklardan da istifade etmesi mümkündür, edecektir. Allah da vekülü demek suretiyle her türlü helal rızıktan da helal şeylerden de istifade edilebileceğini bize burada emrediyor. Bu da vücubiyet gerektiriyor. Dolayısıyla kişi ben falan olacağım, filan olacağım diye kendisini yemeden içmeden alıkoyması veya bazı gıda maddelerini yememek suretiyle kendisine eziyet etmesi de İslam'da yoktur. Ruhbanlık Hristiyanlardan gelmiştir o adet. Hristiyan papazlar tarafından bize gelmiştir o adet. Müslümanlıkta bu model yoktur. Onlar ruhbanlığı çıkardılar ama beceremediler de sonra ağızlarına yüzlerine bulaştırdılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Karıştırdılar. Ruhbanlık İslam'da yok. İslam'da her türlü helal nimetten istifade etmek ve çevresindeki insanları da istifade ettirmek vardır. Müslüman bu şekilde aşırı gitmez. Orta yolu tutarak hayatını devam ettirir. Hem kendisi Allah'ın helal nimetlerinden istifade eder, hem de zekat vermek suretiyle, hem de infakını yapmak suretiyle, onları da kollamak suretiyle o iki nimetin de istifadesine nail olmuş olur. 89. ayet. Maide suresi 89. Yeminden ve yemin kefaretinden bahsedecek bu ayet-i kerimede. Rabbimiz buyurur ki: "La yu'ahizukumullahu billahu fi eymanikum." Allah düşünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Evet, bazen toplumda vardır. Alışveriş yaparken vallahi billah, vallahi billahdir. Yani beş kelime söylerse biri mutlaka yemindir. Konuştuğu sözlerin biri veya birkaçı yemin olabilir. Bu alışkanlık haline gelmiş, ağız alışkanlığı olarak yapılan bir yemindir. Bu yeminden dolayı Allah sorunu tutmuyor. Ama buna da alıştırmamak gerekir. Çünkü el yeminul facira tucebu harabul alem diyor hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bir kimse boş yere yemin ederse, lüzumsuz yere yemin ederse, alemin harap olmasına, insanların bozulmasına sebeptir, vesiledir. Bir başka adam o kimsenin yaptığı yeminleri dil alışkanlığı olarak kabul etmez de, onu gerçekten yemin ediyor sanırsa o adam yanılabilir. Onu yanılgıya düşürmek de veya onun gibi pek çok insanı yanılgıya düşürmek de aldatmaya getireceğinden hoş olmaz. Kişi yalan yanlış yere yemin etmemeli. Ağız alışkanlığı olarak yeminini de bırakmalı. Ama bu yapılan yeminden dolayı da günah olmadığını Rabbimiz bize bildiriyor. وَلَاكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا أَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانِ Ama bilerek ve isteyerek yaptığımız yeminlerden sorumlu tutacaktır. Evet, Allah bilerek ve isteyerek yapılan yeminlerden sorumlu tutacaktır. Kalbiyle, kafasıyla, vücuduyla, organlarıyla işten haberdar. Yemin et kardeşim, bu iş doğru mu yanlış mı, sen mi aldın yoksa başkası mı aldı şeklinde yemin veriliyor. Hadiseden haberi var, olan şeyden haberi var. Kafası, kalbi ve vücudu hepsi o andaki yapacağı yemine ortak oluyor. Değilse dil alışkanlığından dolayı yapılan yemine benzemiyor bu. Allah bu tip yeminlerden dolayı kişiyi sorumlu tutacaktır. Mutlaka cezası vardır bu yeminlerin. Fekeffaratuhu. Evet, bunların kefareti yani yerine getirilecek cezayı Rabbimiz burada açıklıyor bize. Yeminlerinizi bozma karşılığında vereceğiniz kefaret nedir? Fekeffaratuhu it'amu aşerati mesakine min evsati ma tut'imun ehliküm ev kisvetuhum ev tahriru rakabe. Bazı kefaretler bu şekilde tedricilik yasasına göre ayarlanmış. Herkesin bütçesine göre ayarlanmış. Rabbimiz yemin kefaretini de birkaç şekilde bildiriyor ve duyuruyor insanlara. Zengin olan yemin ettiyse o hangisini tercih edecek? Gücü yettiğini. Fakir olan yaptıysa o da gücünün yettiğini tercih edecek. İşte burada Rabbimiz diyor ki sizin yeminlerinizi bozma karşılığında yapacağınız, vereceğiniz kefaret şudur. İt'amu aşerati mesakine min evsati ma tut'imune ehlikum ev kisvetuhum. 10 yoksulu kendi ailenize yedirdiğinizin hemen hemen aynısıyla sabah akşam bir kere doyurmanız. 1. Veya onları giydirmeniz. Kendi giydiğiniz neyse, erkek veya kadın takım elbise olarak ne giyiyorsa, yani giysi olarak kişinin giydiği neyse o ortalamasından giydirecek. Ya sabah akşam fakir doyuracak veya onları giydirecek. Yeminimizi bozma karşılığında kişinin yapacağı kefaret, ödeyeceği kefaret ya 10 yoksulu doyuracaktır ailesine yedirdiğinin ortalamasından veya onları giydirecektir. Evet. Ev tahriru rakabe veya bir köle azat edecektir. Bir köleyi, bir insanı özgürlüğüne kavuşturacaktır. E bugün köle yok, ne yapalım? Bugün köle çok. Toplumda bugün 250 milyon liraya çalışan pek çok köle var. Hatta daha az. Bayanlardan, kadınlardan daha cüz'i fiyatla çalıştırılan bugün toplumda pek çok köle var. O kimsenin, o kölenin hayatı boyunca kölelikten kurtulabileceği bir meblağı vermek. Onu kölelikten kurtarmak demektir bugün. Çok iyi sanatkar adam fabrikayı ayakta tutuyor ama 250 milyon lira alıyor. Bu adama bir işletme, bir atölye açıverdin mi bunu kölelikten kurtarmış oluyorsun bugün. Yani bugün kölelik yok falan deyip de kendi kendimizi avutmayalım. Gücü yeten kardeşlerimiz yeminin kefaretini bu şekilde bir köleyi köleliğinden kurtarmak üzere yapsın. Yani torna tezgahında mı çalışıyor? O kardeşimize bir dükkan açıversin sanayide. Bir torna tezgahı, bir matkap, bir neyse lazım olan alet edevat onları yapsın ki o da o kölenin kurtulması demektir. Yani şu anda 3 tanesi sayıldı. 1. 10 tane yoksulu 2 öğün kendi yediği miktarınca yedirip içireceksin. 2. Giydireceksin. 3. Köle azat edeceksin. Herkes zenginliğine göre bunlardan birini tercih edecek. Ama bizim toplumda bugün tercih edilen değişik. 4. sırada sayılanı tercih ediyor insanlar. Yemin ediyor, yeminin kefayet olarak aman diyor, Kur'an'da yazıyormuş diyor, 3 gün oruç tutacaksın. Yani gücün yetmiyorsa eğer bu yukarıdaki 10 fakiri doyurmaya, 10 fakiri giydirmeye, bir köle azat etmeye gücün yetmiyorsa, femenlem yecit, bunlardan hiçbirini bulamıyorsan, yani günlük yarım ekmeğe muhtaç durumdaysan sen, her gün sana verilen yarım ekmeğin dışında bir gelirin de yoksa senin, fesiyâmu selâsete eyyâ, 3 gün oruç tutacaksın. Zengini de fakiri de 3 gün oruç tutuyor. Yemin kefareti Kur'an'da geçermiş, 3 gün oruç tutarak biz bu işi hallettik. 3 gün oruç tutacak kimse ekmek parası bile bulamayan, başkasının verdiği yardımla geçinen kimsedir. Yani dilencidir. Belki bugün dilenciler de çok zengin. Onlar da 3 gün oruç tutmadan bu kefaretlerden birini tercih edebilir. 10 fakiri doyurma imkanı olabilir. Dolayısıyla Rabbimiz femellem yecit, bulamaz ise, bulunmaz ise, hakkından gelemez ise, gücü yetmez ise fesiyamu selaseti eyyam, 3 gün oruç tutacaktır buyuruyor. Bu yemininin kefareti olarak. Zalike kefaretu eymanikum iza haleftum. Evet. Her ne zaman yemin eder de onu bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte bu olacaktır buyuruyor Rabbimiz. Vahfazu eymanikum. Öyleyse yeminlerinizi muhafaza edin, koruyun. Ağzınızı yalan yanlış her şeyden dolayı yemin ettirmeye alıştırmayın. Hoş değildir. Bu kadar kefaret koymuş Rabbimiz. Herkes durumuna göre, bütçesine göre bunlardan birini yapacak ki yemininin kefaretini ödemiş olsun. Dolayısıyla ağzınızı alıştırmayın yemin işine. Yeminlerinizi muhafaza edin ve her şeye yemin edip durmayın. Yani yeminlerinizi iyice düşünmeden ve sık bir şekilde yapmayın. Kezalike yubeyyinullahu leküm ayatihi leallekum teşkurun. Allah size mesajlarını böylece açıklıyor ki bu mesajlara göre yaşayıp ona şükredesiniz, ona kulluk edesiniz diye. Allah her şeyi net bir biçimde en ince detayına varıncaya kadar bize anlatmış, aktarmış ve duyurmuş. Dolayısıyla biz de Allah'ın aktardığı, bildirdiği bu yemin kefaretine göre, durumumuza, bütçemize göre vermek mecburiyetindeyiz. Yani 10 fakiri doyuracağız sabah akşam veya giydireceğiz veya köle azat edeceğiz. Bunlardan hiçbirine gücü yetmeyen çok fakir, yarım ekmeğe muhtaç birisi ise o da 3 gün oruç tutarak yeminin kefaretini ödemiş olacak. ve olur olmaz yere de yemin etmeyecek insanlar. Böylece bugünkü dersimizde de Maide suresinin 77 ve 89. ayet kerimelerini okumuş olduk. Bir sonraki dersimizde Maide suresinin 90. ayetinden itibaren devam ederiz konumuza. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.